Panako. Na ikaw di magbabago. Bakit nga hindi mo masabi na mahal mo pa rin ako? Huwag kang mag-alala. Pag-ibig ko sa I'm gonna be my sin, love me.